Açık Gazete. Kainat, bugün 2 Mart Salı, yıl 2010, ay 3, gün 61, Kasım 115. 1431 Hicri Rebiülevvel 16, 1425 Rumi Şubat 17. Fırtına. Günün malumatı. Mart. Yılın 3. ayı olan Mart, 31 gündür ve baharın başlangıcı sayılmaktadır. Güntün eşitliği yani ekinoks da bu ayın 21'inde gerçekleşmektedir. Yani o tarihte gece ve gündüz eşit uzunlukta olmaktadır. Kuzey yarımkürede baharın, güney yarımkürede güzün başlangıcı 21 Mart'tır. Mart, kelime olarak eski Roma savaş ve tarım tanrısı Mars'ın adından gelmektedir. Eski Roma takviminde Mart, önceki yılın ilk ayıydı. Milattan önce 153'te takvimdeki şimdi bulunduğu yeri almıştır. Mart, Türkçe, Latinceden alınmıştır. Bu ay fazla güvenilmemesi gereken bir zaman dilimi olarak belirtilmiştir. Nedeni de baharın başladığını gösterirken aniden kışın geri dönmesi olasılığıdır. Atasözleri de bu uyarıya katılmaktadır. Mart ayı dert ayı, Mart çıkmadıkça dert çıkmaz, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mümtaz Arıkan. Günün nasihatı. Mart ayı sağlığı. Havalar kah ılık, kah serin ve rüzgarlı olur. Protein ve vitamin açısından zengin gıdaların alınmasına devam etmelidir. Pırıl pırıl güneşli ve ılık bir havaya aldanarak paltosuz ve perdesüzsüz sokağa çıkılmamalıdır. Küçük çocuklar elden geldiği kadar güneşlendirilmelidir. Yemek listesi gün 61. Sebze çorbası, etli yaprak dolma, salata, un helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Everybody's gonna jump for joy. Come on without. The pigeon's gonna run to him. Come on without. Thank you. snow seat with someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com, Açık Gazetesi onun. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Manfred Mann topluluğundan Mighty Quinn adlı şarkıyı dinleyerek de programımıza başladık. Manfred Mann topluluğunun en tanınmış parçalarından bir tanesi. Aslında Bob Dylan'ın bestelerinden de bilinmeyen, aslında Basement Tapes diye adlandırılan, yani Bodrum kayıtları diye adlandırılan ve uzun süre yayınlanmayan şarkılarından biri. Daha sonra Manfred Mann bunu bir single deck, bir şarkı olarak, plak olarak yayınlamış 1968'de ve çok büyük başarı kazanmıştı. Aslında bir Eskimo'nun mutsuzluğu dönüştürmesi ve hayvanlardan da büyük ilgi görmesiyle ilgili metaforikte bir şarkı. Mighty Quinn'le başladık. Manfred Mann topluluğundan Mike Dabo'nun dün Surrey'de doğması, İngiltere'de doğması münasebetiyle çaldığımız Manfred Mann topluluğunun da solisti bir dönem. Onun doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parçayla başladık. Evet, haberlere de şöyle bir göz atacak olursak, Şili depreminden hala bahsetmemiz çok uygun olur. Şili Cumhurbaşkanı Michel Bachelet 700'den fazla, hatta 730 galiba kişinin ölümüne ve 2 milyondan fazla insanın evsiz kalmasına yol açan depremin ülke tarihinde bir benzeri bulunmadığını söylemiş ve uluslararası yardım için resmen başvurmuş. Ve Concepción kentinde ve Maule bölgelerinde güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yağmacılık yapan çok sayıda kişiyi tutuklamış. Ama burada aslında bir karışık gene haberler, yorumlamak giderek zorlaşıyor. Medya çöktükçe dünyada, kısıntılar yaptıkça doğru dürüst haber de alınamıyor. Yani yorumlamak zor gelen şeyler, hı hı, var. Yani yağma var mı gerçekten, yoksa muazzam bir ihtiyaç halindeler mi? Bilinemiyor çünkü. Bir kim? Galiba bir miktar hani perspektif dediğimiz şey de burada devreye giriyor ki, hani perspektifin perspektif olduğunu unutalı, gerçek varsaymaya başladığımızı hatırlamak lazım. Yani kimine göre hani hırsızlık olan şey, kimine göre ihtiyaç, kimine göre yağma olan, kimine göre gereklilik falan diye devam eden o sıkıntı var. Bir de hani herhalde yüz binlerce insandan bahsediyorsak, yüz binlerce amaçtan da bahsediyoruz. Bir de şey var, yani örgütlenme olarak devlette yetersiz kalıyordur ve mesela birisi ben susuzluktan sadece hareket ediyorum, yağma amacım yok demiş. Şimdi bu muhtemelen Deutsche Welle'de sabah bizim radyoda, Deutsche Welle yayınında dinledim. İspanyolca konuşuyor. Çevirisini yapmışlardı. Şimdi bu işler biraz kolay değil yorumlanması. Yani çok ciddi bir şey var. Bir yandan da bir önemli bir başarıdan da bahsetmek mümkün. Japon modeline uygun olarak, yani deprem değil bina öldürür şeyini de uygulamışlar. Şimdi de besbelli ki akordiyona dönmüş olmasına rağmen binaların esnek bir şekilde çökmediğini, hatta çökenlerin de bir kısmının boşluk bırakacak şekilde yapılmış olduğunu, içindekilerin de kurtulmuş olduğuna dair haberler de var. Yani böyle bir şey. Deprem Haiti halkının da ruh sağlığını bozdu diye de bir haber var. Geri dönülmez bir biçimde etkilemiş Haiti'deki 7 büyüklüğündeki deprem. Korkunç bir felakete de yol açmıştı. Burada tabii dünyanın da en yoksul ülkesinden ve halkından bahsediyoruz. Yani psikoanalizler yapılmaya başlamış ve mesela George Washington Üniversitesi'nden yıkıcı sonuçlar olabileceğini söylüyor doktorlar. Kişinin düzenini ve bütünlük duygusunu kaybetmesi hali var. Halkın %10'unda travma sonrası stres hastalığı görüleceği tahmin ediliyormuş. Ülkenin de 8'de birinin filan mahvolduğu bir yerden bahsediyoruz orada. Güvensizlik, konsantre olamama, kızgınlık, üzüntü, kendini suçlama, hafıza kaybı ve istikrarsız gibi belirtiler görünüyor. Ve en önemlisi de tabii dayanışma, yeterince görüp görmemeye de bağlı herhalde. Türkiye Mimarlar Mühendis Odaları Birliği Başkanı'ndan da bir açıklama var. Düşündürücü çok, değil mi? Düşündürücüden öte ben dehşet daha çok verici. Aslında evet, dehşete düştüm. Bir yandan da bütün bu olan bitenin işte rahatlıkla böyle devam edebiliyor olmasını gerçekten yorumlamak zor bu haber üzerinden. Ama öyleymiş. 150 bin kişi ölecek. Yeterli mi? Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı 300 bin binada yıkılacak. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği'nin İnşaat Mühendisleri Odası'nın Türkiye'de deprem gerçeği raporu. Bu öngördükleri şey bu. Şile'de meydana gelen 8.8 şiddetindeki deprem Türkiye'de deprem gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi diyor haberde. Evet, altın saatlere de sık sık konuk olan Profesör Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rehasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü kendisi. Yani dünyadaki plakaların birbiriyle temas halinde olduğu ve birindeki bir hareketliliğin diğerini de tetikleyeceği söyleyince tekrar bir İstanbul depremini bir zahmet hatırlama durumu olmuş. Yani İstanbul içinde konuşmuş Erdik, büyük bir depremin ardından tsunami tehlikesi de kapıda olacağını belirtmiş. Yani İstanbul için tsunami, büyük dev dalgalar tehlikesi ama depremin vereceği hasarın yanında tsunami'ninki o kadar büyük değil diye nitelendirmiş. Bu tabii mesela şeyde de tsunami'den bahsederken Şili'de ilginç bir şey var. Tsunami şeyini uyarısını kaldırmışlar Şili'de. Ama bazı kıyı şehirlerinde 3 metre ve daha yüksek dalgalar vurup büyük hasara yol açmış. Nasıl kurtulmuş insanlar biliyor musun? Hükümetin şeyine inanmamışlar ve tedbiri elden bırakmamışlar. Şimdi de öyle. Ama burada Türkiye'de böyle bir tedbirlilik durumu pek yok galiba anlayabildiğim kadarıyla. Yani aslında bir geçmişe dair bir de güne dair, bugüne dair rakamlar var. 1999 yılları arasında 160 deprem Türkiye'de hasar oluşturmuş. 578.544 bina yıkılmış ya da ağır hasar görmüş ve 100 bin kişi de ölmüş bu depremlerde. 20. yüzyılın başından sonuna kadar olan bir yüzyıl içinde olan. Tabii bu bir yüzyılda başka nelerin değiştiğini de hesaba katmak gerektiği çok açık. Mesela dün bir haber vardı veremediğimiz, kentli nüfusun köylü nüfusa göre 3 kat artmış olduğu. Bütün bunları da yan yana koyduğumuzda 1900'lerin başındaki olan biten çok anlamlı hale gelmiyor bugünkü hayat üzerinden. Bunun dışında başka rakamlar da vermek gayet mümkün. Aslında İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı demiş ki, özür dilerim, 70 bin bina ağır, 200 bin bina orta hasar alacak, 400 bin ailenin acil barınma ihtiyacı olacak, 160 ila 200 bin yaralı hastane ihtiyacı olacak, 70 ila 150 bin kişi ölecek, 300 bin bina da yıkılacak. Bu tabii... Ve ayrıca tabii devamını da öngörmüşler ki bence bu da önemli. Yani 300 bin binanın yıkıldığı, 150 bin kişinin öldüğü, 200 bine yakın yaralının olduğu, 400 bin ailenin barınaksız kaldığı bir depremden bahsediyoruz. Ve ardından da kalanlar açısından 250 ila 300 bin kişinin işsiz kalacağı, kimyasal ve petrokimya tesislerinin hasar göreceği diye devam eden bir durum. Ve belki de hiç üzerinde durulmayan... Hesaplaması da pek kolay olmayan, biraz önce Haiti'liler için söylediğimiz şeyin dile getirilmesi gerekiyor herhalde. Çok ağır bir sendromun, yani travma sendromunun, psikolojik korkunç bir yıkımın, yani dayanışma olamayacağı için o zaman, yakın zaman içinde örgütlenme sorunu olacak çünkü yani. Yani 99 aslında, depreminden beri... örgütlenemediğimize dair tek rakam da verebiliyorum. Yine İnşaat Mühendisleri Odası üzerinden. Kaçak olarak üretilen yapıların oranı İstanbul'da %70. Bu oranda hiçbir değişme de olmadı yok galiba. Yapı kullanma izni belgesi olan yapı oranı ise %10. %10 mu? Evet. Yani tam usulüne uygun olarak yapılmış bina oranı %10 muymuş? İstanbul'da %10'muş. Yani 99'dan 2010'a geçen süre ortada ve izin belgesi olan o zaman hükümet, belediye vesaire, hani ne oluyor? Ve bu arada da Avrupa Kültür Başkenti konulan mini karavan sahneler falan, böyle devam eden bir garip bir hayatımız var. Yine o şizofreninin parçası sayabilir miyiz bunu? Bir yandan vur patlasın, çal oynasın, diğer yandan tepene bütün bina inmek üzere durumu, ilginç bir hal aslında. Evet, bizi aşar bu yani. Açtığı çok açık, altında kalacağımız da çok açık. O yüzden söyleyecek yalnız çok bir şey yok. Yalnız binaların değil, bütün bu haberlerin de, psikolojinin de altında kaldığımız açık yani. Yani konutların %90'ında malzeme standartlara uygun değil deyince yetiyor zaten. O ünlü fıkrada olduğu gibi gerisini istemem, anlatma yani. Büyükşehir Belediyesi de aynı yıllarda 125 bin konutu incelemiş. Büyükşehir Belediyesi'ne göre ise %90'ında kullanılan malzeme standartlara uygun değil. %64'ünde konutların korozyon var yani falan diye devam ediyor. Metalde çürümedi. Yani temeli, pardon temeli diyorum, şeyi üzerine inşa olduğu direkler aslında tamamen gitmiş diyebileceğimiz bir durum. 450 hastane binasının %1'ine dahi dokunulmadığı da aynı rapordan. 2009 yılı itibariyle Beykoz Devlet Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Fatih Sen Polikliniği güçlendirilecekler listesinde imiş. 2009 yılı itibariyle 2010'a geçtiğimize göre bunlar güçlendirildiler herhalde. Evet, kısmen de bazı şeyler elbette yapıldı ama... Yani o kısmenleri gerçekten ben neyse, Türkiye'de iyi şeyler de oluyor babından görebileceğimizi, bundan öte bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü tam rakamlar öyle ortada. Denebilir mi bilmiyorum ama yani evet. Genel abi tablo... 150 bin kişi ölecek, 300 bin bina yıkılacak deniliyorsa demek ki hazırlık yapılmadı demek ayıp olmaz gibi geliyor bana. Ama bak Haiti'de daha fazla insan öldü 150 binden. Doğru, öyle bakmak lazım. Büyük ihtimalle de birileri çıkıp bunu anlatacaktır bize. Beterin beteri olduğunu her zaman. 2 milyondan fazla insanın da Şili'de, Şili'nin nüfusu kaç ama çok büyük olmasa gerek yani, 17 milyon falan diye bir şey aklımda kalmış. Ama eğer 17 milyonsa doğrusu 2 milyonun evsiz kalması çok çok çok ciddi bir rakam yani. Evet, böyle. Peki bir de Fransa'ya geçelim oradan. Ulusal felaket ilan edilmiş. Bir yandan bayram yapıyorlar biliyorsun. İlk defa dünya kuruldu kurulalı, daha doğrusu modern dünya kuruldu kurulalı, Fransa Rus ordusuna, donanmasına gemi sattı. Öyle ağır mi? Ağır silah sattı, evet. Mistral gemileri. Çok ihtiyacı varmış Rusya'nın buna. çok yüksek gemiler birini sattı. Üç tane daha satıyormuş. Onun için bir müthiş bir neşe hakim duruma. Rusya ile Fransa'nın arası ballı börek. İhtiyaç alan memnun, var. Veren memnun yani. Evet. Güzel. Zaten Ruslar şey demişler, bu gemilerden bir tane bizde olsaydı daha önce Gürcistan'da pek vakit kaybetmezdik, öyle bir hafta uğraşmak zorunda kalmazdık. 4 saatte hallederdik demiş. Görüyorsun, teknoloji önemli. Fransa'da bir yandan bu neşe var işte, Rusya'ya ilk defa satıştan gelen, bir de ulusal felaket ilan edilmesi var. Aslında Batı Avrupa'nın neredeyse tamamını ciddi anlamda sarsan büyük kasırgalar gerçekleşti. Ya da fırtınalar artık hani. Evet. Yeniden inşa faaliyetlerine kaynak aktarılmasını kolaylaştırmak üzere Başbakan François Fillon ulusal felaket ilan ettiğini açıklamış. 47 kişi öldü Fransa'da en az. Ancak bundan öte hani Paris'in de dahil olduğu bütün alanda korkunç bir fırtına yaşandı. Elektrik Sinti. Uzun süre verilememiş. İnsanlar bazı bölgelerde çatılara çıkıp helikopterlerle kurtarılmayı beklemişler. Çünkü seller olmuş fırtınaya bağlı olarak. 30 kişi şu anda kayıpmış ve çok sayıda da yaralı var imiş. Yani Fransa'da sadece 50, Avrupa çapında da toplam 60 kişi öldü ki bu işte tamamen beklenen, bilim dünyasının hiç yabancısı olmadığı, şiddetlerinin çok artacağı ve ani fırtınaların... İklim değişikliğiyle ilgili ilk standart beklenilen şey olarak bilim insanlarının öngördüğü buydu değil mi? Özellikle de James Hansen'ın son yazdığı ve bence gerçekten ders kitabı niteliğindeki kitap açıkça şeyi söylüyor yani. Torunlarımız tamamen her gün böyle bir şeyle karşı karşıya kalacaklar diyor. Böylesine bir ortam yaşanacak. Bu bir senaryo gibi bir şey. Ama dünyada insanlar hala çok çok azalıyor biliyorsun. Küresel iklim değişikliğinin olduğuna inananlar. Hatta Amerika'da benim Kopenhag'da da karşı karşıya geldiğim bir senatör vardı ya. Kendisine sordum kaç para alıyorsun diye. O senatör Amerika'da bir cadı avı da başlatmış. Bilim insanlarını tutuklatalım diyormuş. Böyle yalan yanlış bilgi verenleri. Ne diyorsun buna da? Yeni mahkasemiz senatör Inhofe'tan bahsediyoruz. Hı hı. En çok para alan adam şey, enerji şirketlerinden. O tespit edilmişti. Tutuklansın yani yargılansın diyormuş. Bu konuda konuşan bilim insanları. Yani ilginç bir akılla bilim arasındaki bağlantıyı tamamen kopartmış vaziyette olan bir takım politikacılar da dolaşıyor ortalıkta. Bakalım ne olacak. Yalnız Amerika'da değil tabii. Birkaç şey haberi de verelim. Irak'ta sivil ölümlerde büyük bir artış varmış. Yakın önümüzdeki pazar seçimler var. 7 Mart'ta genel seçim. Şubat'ta 211 kişi şiddet yoluyla hayatını kaybetmiş sivil ölümlerde ki bu büyük bir artış. Bir ay öncesine kıyasla 2 kat artış. Afganistan'da da saldırılar var. 4 NATO askeri ölmüş. Taliban militanlarının düzenlediği saldırılarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müttefik kuvvetler, NATO askerleri hangi millete ait olduğu belirtilmemiş ama 5'te Afgan ölmüş. Yani 9 kişilik bir ölüm listemiz var. Günlük listemiz bu zaten. Afganistan, Pakistan, Irak böyle gidiyor. Bir de uluslararası uyuşturucu raporu açıklanmış. Ve günün sorusunu soruyorum. Güneybatı Asya'dan Avrupa'ya gönderilen uyuşturucunun ana transit ülkesi hangisidir? Bir kere de cevap vereceksin. Tek bir hakkım var. Bizim buralarla ilgili mi? Ya, sıcak. Yaklaşıyor muyum? Yaklaşıyorsun. Irak? Değil, soğuk. Değil mi? Yapma ya. Ne tarafa doğru? Irak'ın batısına ve kuzeyine doğru gideceksin biraz. Ha, Suriye. Sen bugün bir ders çalışmamışsın. Türkiye'nin Güneybatı Asya'dan Avrupa'ya gönderilen uyuşturucunun ana transit ülkesi olduğu belirtilmiş. International Narcotics Control Strategy Report çıkmış. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Narkotik Uluslararası Büro. Yani Avrupa ve Rusya'ya naklediliyormuş şeyden geliyor. Afganistan'dan. Böyle bir durum. Afgan haşhaşı Türkiye üzerinden Avrupa ve Rusya'ya naklediliyormuş. Türkiye'deki uyuşturucu kaçakçılarının çoğu da Kürt ya da İran asıllıymış. Evet, şimdi bu genel durumdan sonra gelelim Türkiye'nin haberlerine. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlamamız uygun olur Türkiye'deki haberlere. Genelkurmay, iki nokta üst üste yeni delil var. Askeri savcılık Albay Çiçek'e tutuklama istemiş, mahkeme reddetmiş. Yani ıslak imzalı belgeden bahsediyoruz. Türkiye'deki bugünkü haberlerde, yani bütün bu Ergenekon darbe ve onlarla bağlantılı haberlerin üç şeyi var. Üç bölümde ele alabiliriz. Bir tanesi Cumhuriyet'te, Hürriyet'te ve Taraf Gazetesi'nde manşet olan şey. Bu bir zamanlar işte bunun uzun boylu tartışılan ve yalanlanan irticayla mücadele eylem planıyla ilgili bir açıklama. Genelkurmay'dan gelen bu açıklamada irticayla mücadele eylem planı belgesi doğru olabilecek, bu belgenin doğruluğunu kanıtlayabilecek bazı deliller elde edildi diyor. Bu ilk defa oluyor. Hı hı. Genelkurmay'dan bu açıklama. Bu kapsamda belgenin altındaki ıslak imza sahibi Albay Dursun Çiçek'in tutuklama istemiyle askeri mahkemeye sevk edildiği, ancak tutuklama talebinin reddedildiği belirtilmiş ve soruşturmanın sürdüğü söylenmiş. Bu ilk defa oluyor. Böyle mi söylenmiş? Türkiye neredeyse iki haftadır bir kağıt parçası etrafında gereğinden fazla enerjisini tüketmiştir, harcamıştır. Şu anda elimizde olan hukuki anlamda bir kağıt parçasıdır. 12 Haziran günü belge olduğu iddia edilenin bir gazetede yer alması, yazılanların ciddi olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığının görülmesi üzerine belge olduğu iddia edilenin gerçekten belge olup olmadığının hukuk ve yargı yoluyla ortaya çıkarılması için Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturmaya başlanılmış. Evet, Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı, bu 26 Haziran'da yaptığı basın toplantısında söylüyor. İşin ilginç tarafı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sitesinde biliyorsunuz bilgi notları olarak zaten bu açıklamalar yayınlanıyor. Öylece okuyabiliyoruz. İşte dün yapılan açıklamada bu konuşmaya gönderme yapılmış. Ondan dinleyelim istedik bir yandan da. Kovuşturmaya yer olmadığı kesin değildir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti ilkelerine sadığız dediği Genelkurmay Başkanı'nın hatırlatılıyor. Bu bir kağıt parçasıdır kısmı. Bu açıklamaya girmemiş. Ama hani asıl hatırlanması gereken belki de bu kısmıdır diye biz istek parça çalalım dedik. Evet, yani bu bazı dinleyicilerimizin de bu açıklamadan sonra artık nasıl bu konudaki yayınlara devam edeceksiniz diye bize de sordukları da hatırımızda hala. Aslında hani bütünde sürekli olarak ortaya çıkan şeyin ne olduğunu iyi anlamakta fayda var belki de. Hani balyoz darbe planı, balyoz darbe planımızdır, birazdan tartışırız. Kağıt parçasının kağıt parçası olmadığı, borunun laf silahı olduğu vesairenin gayet net bilindiği bir ülkedeyiz artık ve üstüne üstlük orduların darbe yapabileceğini, daha önce defaatle yaptığını ve üstüne üstlük başka planlamalarda olabileceğini de biliyoruz. Evet, bütün yani, bunlar rahatsız edici ama özür dilerim, benden çıkmıyor. Bir bakıma da hala travmayı yaşıyoruz ama artık travmanın sonrasına da geçmekte gibiyiz yani, çünkü daha kabul edemeyenlerimiz de var ama. Çok var ve daha da çok olacaktır, direnenler dün Oral Çalışları'nda yazdığı gibi, yani başta medya olmak üzere pek çok kurum, yargı organlarından, sivil ve askeri bürokrasiden direniş olacak. Bununla birlikte bir dönemecin de bir virajın alınıyor oldu. Evet. Yani irtica ile mücadele eylem planı deniyordu bunun adına. Altında da ıslak imza terimi gibi bir teknik terim de ilk defa literatürümüze girmişti. Bu sebeple ıslak kuru imza meseleleri tartışılmıştı. Ve bunun altında ıslak imzası olan ve sivil mahkeme tarafından iki kez tutuklandıktan sonra bırakılan Deniz Kıdemli Kurmay Albay Dursun Çiçek, yeni deliller doğrultusunda dün ilk kez askeri savcılık tarafından da talep edildi. Ama askeri mahkeme bunu kabul etmedi. Tutuksuz yargılanabilir dedi. Çünkü yeri belli. Delilleri de karartmasına falan imkan yok dedi. Bence doğru da bir şey bu. Hı hı. Ama bunun bir kağıt parçası olmadığı, ıslak imza da gerçek oldu. Hem bir kişi raporlarında, adli tıplarda, hem de askeri savcılık ve mahkemeden de geliyor. O zaman jandarma kriminal laboratuvarı tarafından da onaylanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri de tavır değiştirdi. Ve yeni deliller bulunması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı da kaldırılmıştır diyor. Taraf gazetesi bunu teveccühünüz diye vermiş manşetten. Çünkü sadece ve sadece ortaya böylesine. Bu arada neydi o kağıt parçasının üzerinde yazan? Belki bir baştan da hatırlamakta da fayda var. İrtica eylem planı diye bir eylem planı vardı. Ve Fethullah Gülen cemaati ve AKP hükümetine yönelik çeşitli eylemlikler. Eylemliklerden kasıt hiçbirinin yasal olan eylemlikler olmadığını altı çizerek söylemek gerekiyor herhalde. Silah koyup silah bulmaktan tutun da vesaire diye devam eden. Ve ana hatları itibariyle de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Fethullah Gülen cemaatini bitirme planı diye de adlandırılıyordu. Bunu Taraf Gazetesi 12 Haziran'da duyurmuştu. Ve şimdi belirttikleri gibi, tarafında belirttiği gibi 241 gün sonra gerçek olabilir diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri oldukça önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Hürriyet gazetesinin de TSK gece açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri gece açıklama yaptı. Patlangıcıyla verdiği manşet haberde bu. Belge gerçek, tutuklama yok diye, ıslak imzada yeni delil diyor. Askeri mahkeme tutuklamadı diye veriyor. Yani bugün Cumhuriyet, Taraf ve Hürriyet gazetelerinin manşet haberi bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek olabilir demesi, yeni delil çıktı meselesi. Bu çok önemli bir dönüm noktası. Başka önemli haberler de var. Onlara da geçeceğiz. Biri mesela Erzincan'da ikinci bir balyoz hareketinin başlamış olduğu. Bu da mesela Star gazetesinde, Zaman gazetesinde, Radikal de değilmiş, Yeni Şafak gazetesinde ve Bugün gazetesinde, Habertürk'te de, Sabah'ta da gördüğümüz ve Milliyet'te de. Bir numaralı sanık Saldıray Paşa, bir numaralı zanlı Orgeneral Berk, Sabah'ta, Milliyet'te bir numaralı sanık Saldıray Paşa bir numaralı sanık, Bugün de Berk ve Cihaner Ergenekon'da başlığıyla verilmiş. Diğer ikinci büyük şey de bu. Yani burada da bir Erzincan'daki Ergenekon soruşturmasının iddianamesinin mahkemece kabul edilmesi ve bir numaralı şüpheli olan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in darbe hazırlığıyla da suçlanması söz konusu. 2 numaranın da başsavcı Cihaner olduğu belirtiyor. Bu habere de geçeceğiz ve 3. büyük haber de bu aradan sonra vereceğimiz Vatan Gazetesi'nde bir tek görüyoruz. Balyoz planını soruşturan askeri savcılığın talimatıyla Taraf Gazetesi'nin yayınladığı belgeleri inceleyen Kurmay Binbaşı'dan sarsıcı bir yorum. Siyasilerin fotoğrafları kullanılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetki alanı dışına çıkılmıştır. Belgeler gerçekse bu bir darbe planıdır. Bu da son derece önemli bir haber. Bunlara da birazdan döneceğiz. Açık Gazete. Like razors and he wears them in his face, and MacHeath has got a knife but not in such an obvious place. Now see the shark, how red his fins are as he slashes at his prey. Oh, Mac the knife wears fancy gloves which give the minimum away. By the Thames, turbid waters, men abruptly tumble down. Well, is it plague or is it cholera? Or because MacHeath's in town? Yeah. On a shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man dodge round the corner. Maggie's friends will understand. And Schumacher, posted missing, well, like so many, well, wealthy men, well, Mac the Knife acquired his cash box. God knows how and God knows when. Oh, Jenny Towler turned up lately with a knife stuck through her breast, while MacHeath walks the embankment nonchalantly unimpressed. Where is Alphonse? Delete the cabman. While who can get that story clear? While someone may lay information, but MacHeath has no idea. Oh no. And that child bride in her 90, whose assailants still at large violated in her slumbers. Mackie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, 7 children ready go. In the crowd stands Mac the Knife, but he isn't his and he don't know. and the crowd stands back the knife, but he ain't ass and he don't know. Nick Cave ve arkadaşlarından Mack the Knife adlı parçayı dinledik. Mack the Knife diye bilinen aslında Kurt Weill'in bestesi ve Bertolt Brecht'in de metnini yazmasıyla dünya tarihine mal olmuş olan son derece önemli bir müzikal olay. Üç kuruşluk opera. Oradan da Kurt Weill'in doğum günü bugün. Geçen yüzyılın başında doğmuş ve tam ortasında da oldukça genç bir yaşta ölmüş Alman besteci. Ama sonraki yıllarında da Amerikan müzik hayatına büyük katkılarda bulunmuş, yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve yani 1920'lerin başlarından başlayıp ölümüne kadar da son derece aktif, muazzam bir hem klasik batı müziği alanında hem kabare müziği tarzında fevkalade önemli besteleri olan bir insan. Onu anıyoruz. Kurt Weill'in en baba bestelerinden birini Nick Cave'den dinledik. Belki fırsat bulursak başka şeyler de dinleme imkanımız olacak. Evet, saat 9'a çeyrek var yaklaşık olarak. Açık Radyo burası, 94.9 ve AçıkRadyo.com. Açık Gazete devam ediyor. Bugün bir tek Vatan Gazetesi'nin de bir özel haber niteliğinde verdiği önemli bir haber var. Şimdi onunla da devam edelim. Kanal D Haber'de 32 sayfalık bilirkişi raporu dün yayınlanmış. O, Vatan Gazetesi de ona dayandırıyor. Kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan kendisine teslim edilen 3 DVD ve 1 de CD'deki dokümanların, belgelerin tırnak içinde gerçek olduğu varsayımına dayanarak şu tespitleri yapmış durumda. Yani işte askerin balyoz raporu şeklinde verilmiş. Balyoz planı var ya, işte Türkiye'nin hükümetin yerinden alınmasını, alaşağı edilmesini, meclisin lav edilmesini, kapatılmasını, azınlıkların mal varlıklarına el konulmasını, uluslararası şirketlerin hesaplarının toplanılmasını vesaire diye, hani ekonomik olarak bir başka deha, sınırların kapatılmasını filan, yani bir anayasanın askıya alınmasını, demokrasinin askıya alınmasını, 200 bin kişinin gözaltına alınmasını, lavını ve hükümetin yönetime de askerlerin gelmesini öngördüğü iddia edilen bir plandı bu. Şimdi işte bu bilirkişi raporu çıkmış, 32 sayfa. 26'sı general, 147 subayın katıldığı balyoz toplantılarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emirleri açıkça ihlal edilmiştir. Seminere katılan ancak bu plan çalışmasına katılmayan personel var. Yani plan sınırlı sayıda ve seçilen personelin katılımıyla hazırlanmış diyor. Hı hı. Seminerde yapılan bir takdimde bazı siyasetçilerin fotoğrafları kullanılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanmıştır. Balyoz, sıkı yönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbirleri ve faaliyetleri içeren, hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plandır diyor. Bu, askeri savcılığın talimatıyla ilk önce tarafta yayınlanan ve sonradan da bavul içinde topluca savcılığa gönderilen bu belgeleri incelemiş. Kurmay bir binbaşı bu yorumu yapıyor. Siyasilerin fotoğrafları kullanılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetki alanının dışına çıkılmış ve belgeler gerçekse bu bir darbe planıdır diyor. Ast birliklerin çalışmalara daha fazla ağırlık vermeleri nedeniyle kol ordu plan tatbikatlarının ve ordu plan seminerlerinin başlangıçta konulan maksatlardan uzaklaştığı, nitekim seminer uygulama emriyle seminer sonuç raporunda yazılan maksatların bile tamamen farklı olduğu tespiti yapılmış. Hani efendim bunlar tatbikattır Ordular böyle şeyler yaparlar. Zaten izinlidir bu. Olur mu böyle izinli darbe planı falan filan diye devam eden de bir süreç vardı. Evet, çeşitli şeyler söyleniyor. Öyle değilmiş. Açıkça yani bu konuşuluyor. Nasıl konuşulur bu kadar çok sayıda subayın katıldığı bir şey gibi bir iddia vardı mesela. Bu insanlar böyle yapar mı, darbe yapacak insan belge bırakır mı falan diye devam eden, cevabını hiç bilemeyeceğimiz ve zaten kimsenin cevabını veremeyeceği retorik sorular uçuşuyor genellikle havada. Bu sorulara dair galiba askeriyenin bir cevabı var artık. Bunu böyle saymak gerekiyor herhalde, değil mi? Evet, bence de önemli. Yani gerek Kanal D Haber'de gerekse de Vatan Gazetesi'nde bugün verilen bir 32 sayfalık bir kişi raporunun fotokopisini de, yani kupürünü de koymuşlar. Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Askeri Savcılığı, İstanbul Hazırlık Soruşturması Tespit Tutanağı diyor. Askeri Savcı Hakim Albay Bülent Münger, tutanak katibi şu: soruşturma yeri askeri savcılık, soruşturma tarihi de 24 Şubat 2010. Bu sınırlı ve seçilen personelin katılımıyla icra edilmesi üzerine uzun uzadıya durulmuş. Bence önemli şeylerden biri bu. Çünkü hani hangi subaylarla darbe planlanır, açıkta mı planlanır, kapalıda mı planlanır falan. Hani bilmeyip bize sürekli soranlar var ya, şüphe içinde. Niye bize sorduklarını da bilemiyorum. Darbe deneyimimiz olmadığına göre. Plan sınırlı sayıda personelin katılımıyla hazırlandığı gibi icra edilmesi de seçilen personellerle olmuş deniliyor. 26'sı general, 147 subayın katıldığı balyoz toplantılarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emirleri açıkça ihlal edilmiştir deniliyor. Seminerde bazı siyasiler, bunu bir daha söylemekte belki fayda var, fotoğraflarının kullanılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetki alanı dışına çıkılan konuşmalara rastlandığını da ekliyorlar. Ayrıca rapora göre Çarşaf, Sakal, Oraj, Suga gibi artık bizim yakinen tanıdığımız, işte cami bombalamak, uçak düşürtmek falan diye devam eden planlar seminerde zaten yer almıyor. Yani bu kısımlar zaten 147 subayla birlikte konuşulmuş kısımlar değil. Değil, evet. Askeriyenin hazırladığı rapora göre. Şimdi ne olacak peki? Yani bir yandan hani kağıt parçası belge oldu. Ve hani bütün bu baskı ve şeye rağmen belge oldu. Bir yandan balyoz planı darbe planı olduğu neredeyse artık askeri savcılık tarafından söyleniyor durumunda. Neredeyse değil, söyleniyor. Yani bu belgeler. Şöyle bir şerh koymuş çünkü. Eğer bu belge hakikaten gerçekse, tamamen gerçekse, evet, tabii diye. Öyle de söylemek zurunda tabii, tabii bir savcı, bir hukuk adamı olarak, bir hukuk insanı olarak, evet. Yani bu çok önemli bir mesele. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkisi dışına çıkılmış olduğunu, belgelerin gerçekse bu bir darbe olduğunu, bir junta'nın varlığını ve hükümeti, mevcut demokratik hükümeti alaşağı edip demokrasiyi askıya almak, hukuk devletini tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik bir şeyden bahsediyoruz. Yani 3 DVD'nin ve 1 CD'nin incelenmesi sonucunda, evet, yani balyoz darbe planı soruşturması kapsamında aralarından eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'la eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan'ın da bulunduğu 35 askerin de cezaevinde tutuklu olduğunu da hatırlatalım bu vesileyle. Hı hı. Ve bunun bir hükümeti devirme planı olduğu evrakın da Kozmik Büro'da, seminerde kullanılan evrakın en yüksek şeyde, gizlilik derecesi en yüksek olan yerde, Genelkurmay'da Kozmik Büro'da saklanması ve bilgilerin bilgisayarlardan silinmesi konusunda verilen emirlerin yerine getirildiğine dair cevabi yazı alınamadı diyor. 147 subay katılmış vesaire. Yani böyle bir askeri savcılığın balyoz raporu şimdiye kadar, en azından şu şimdiye kadar alışa gelmiş olduğumuz askeri durumlardan biraz farklı bir mevzu oluyor. Yani şu ana kadar bütün bu, hani bunların hepsi yalandır, fasafisodur diyen ya da bunları hiç duyurmayan onlarca gazete vardı. Hani bundan sonrasına dair en azından galiba konsensuslu ve galiba Türkiye'de darbe planları oldu, galiba çeşitli müdahaleler oluyor en azından diyecek olan bir bütünlük, bir eğilim, bir konsensüs haline gelmiş olabilir miyiz? Yoksa aynen bunların hiçbiri olmamış gibi devam mı edecek hayatımız? Galiba edemeyecek, inşallah da etmez. Çünkü gerçeklikten bir noktaya kadar iyice kopma yani mesela noktasına gelmiştik yani. Ergenekon avukatı Deniz Baykal bundan sonra Ergenekon avukatlığından istifa edecek mi? Yoksa partiyle birlikte herhalde, çünkü 2,5 senedir Türkiye'de darbe planlarının olmadığını söyleyip cansiperhane olarak sivilliğe karşı askeriyeyi savunan bir konumda. Ergenekon avukatıyım, bu çıkan bütün bu Ergenekon dosyaları fasafisodur diyen bir insan var karşımızda mesela. Hani bundan sonrasına dair böyle mi devam edecek, etmeyecek? Bunların hepsine herhalde bakmak gerekiyor net olarak. Ama evet, yani bu devam da edebiliriz yola belki. Yani şöyle bir şey söyleniyordu. Balyoz operasyonunda en çarpıcı, bana en azından en çarpıcı gelen ifadelerden, ibarelerden biri şuydu. Yani bütün bunlar var işte, mevcut hükümeti devirmek, meclisi kapatmak, yönetime el koymak, azınlık mallarına el koymak, banka yönetimlerini ele geçirmek, bütün hepsini muvazzaf ve emekli subaylardan oluşturmak, askerlerden, medyayı tamamen denetim altına almak ve iyiler ve kötüler diye ayırıp destekçiler ve düşmanlar diye ayırmak, direnenlerin öldürülmesi gerekirse şiddet kullanılması filan, hepsi vardı. Fakat en çarpıcı bana gelen yeri şuydu: devlet ve kamu erkinde en üst kademeden en alt kademeye kadar bütün kadroların temizlenmesine, devlet ve kamu erkindeki bütün kademelerin temizlenmesini, düşünebiliyor musun boyutlarını? Ve özetle ülkeyi sıfır yılına ya da 1923 zindeliğine kavuşturmaya esas alan plan yapmışlardı. Yani sıfır yıl ilan edilmesi, 1923 zindeliği. Tabii burada şey sorusunu da sormak gerekiyor ve birçok yazar da sordu bu soruyu da zaten. Yani 1923 yılını sıfır kabul edersek, o zindeliğe döneceksek, o zaman aradaki bütün Atatürk döneminin de başarısız olduğu gibi de bir sonuç tabii haliyle çıkıyor. Çünkü haliyle bunca darbe, yani Atatürk'ün ölümünden sonra da işte 3 hatta 4 darbe gerçekleştirilmiş. Buna rağmen şeriatın yükselmesi vesaire önlenememiş gibi de bir durum çıkıyor. Yani sürekli olarak böyle bir askeri diktatörlüklerle askeri vesayet arasında salınacak gibi sallanıp duran bir ülke. Son 60 yılda böyle geçti ömür. Onun için değişeceği ümidindeyim ben yani. Yani birçok yerleşik kesiminde bu nihai bir rejim değişikliği. Dün Ahmet İnsel'in yazısından da aktarmaya çalışmıştık. Askeri vesayetin sonu ilan edilmiş vaziyette görünüyor. Ama birçok yerleşik kesimde statükoyu korumak için tabii büyük bir direnç gösteriyor. İşte o çalışlarında, Doral çalışlarında yazdığı gibi yargı direniyor, ordu direniyor, bürokrasi direniyor, medya direniyor. Ve devletten geçinen burjuvazi direniyor. Siyasi aktörlerin de bir kısmı direniyor. Ülkedeki kriz de bundan çıkıyor demişti ki buna da hak vermemek mümkün değil. Şimdi bir üçüncü meseleye de geçelim. Erzincan Akşam Gazetesi'nin çok gene o berbat metaforu kullandığı deprem. Erzincan hattında deprem demiş ama ciddi bir durum var. Bu diğer bütün gazetelerinde birinci sayfa manşet haberleri bu Erzurum. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Erzincan Başsavcısı Cihaner iddianamesini kabul etmiş. Erzincan'daki Ergenekon yapılanmasının lideri olarak gösterilen Orgeneral Berk darbe seminerleri yapmakla suçlanmış. Yani darbeden geçilmiyor görüldüğü gibi. Herkesin kendi bölgesinde bir cuntasal darbe girişimine dahil olduğuna dair pek çok subayın da dahil olduğuna dair pek çok iddia var. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Herhangi birinin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şey, en azından şeyi biliyoruz ki ıslak imza Dursun Çiçek'e ait. Onu biliyoruz artık. Erzincan'da da ne olacağını göreceğiz. Yani suçlamalar Erzincan lideri Saldıray Berk deniyor. Orgeneral 3. Ordu Komutanı Orgeneral Berk. Onun liderliğinde yasa dışı oluşum faaliyetlerinde bulunuyor. Ergenekon'a bağlıdır deniyor. Balyoz tipi seminer yaptıkları söyleniyor. Balyoz'un paraleli çıkıyor Erzincan'da. Seçimden sonra darbe yapmayı hesaplıyorlar deniyor. Olmazsa 2009 sonunda cemaatleri kıskaca almak deniyor. 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi önde olursa darbe yapmayı amaçlıyorlar deniyor. Hizbullah ve İbdace maskesinin kullanılmasını, İsmail Ağa ve Gülen cemaatine yönelik telefon dinleme kararlarını Hizbullah ve İbdace'yi takip edeceğiz diye almış. Erzincan'ın eski ve yeni il jandarma komutanları. Başsavcı Cihaner de örgütün illegal amaçları doğrultusunda yaptığı faaliyetlerde yol gösterdi ve hukuki koruma sağladı diyor. Erzincan Ergenekon savcılarına komplo kurdu diyor. Böyle bir durumumuz var. Yani Orgeneral Berk ve Cihaner Ergenekon terör örgütü üyeliğinden yargılanacak diyor. Henüz teslim olmuş değildi Orgeneral Berk hatırlanacağı üzere. Fakat bu da üçüncü ve büyük dönüşüm. Dönüşüm demeyelim de üçüncü büyük gelişme. Böyle bir durum var. Üçüncü Ordu Komutanı'nın bir numaralı sanık olması durumu. Habertürk'te de manşet. Sabah'ta da bir numaralı zanlı olduğu Orgeneral Berk'in belirtiliyor. Ankara Erzincan hattında deprem demiş işte şeyde. Akşam gazetesi de. Bu arada bu da önemli. Bir diğer önemli, küçük ama önemli bir haber de Zaman Gazetesi'nde Melik Duvaklı'nın haberi. Yakınlarını faili meçhul cinayetlerde kaybedenlerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak bir ses. Yıllardır suskun kalan bazı isimleri de harekete geçirdi diyor. 1991 Temmuz'unda 5 Temmuz'da kaçırılıp 2 gün sonra cesedi bulunan eski HEP Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın eşi 19 yıl sonra açıklamalarda bulunmuş. Eşinin öldürülmesinden sonra şikayetçi olarak emniyete gitmiş Şükran Aydın. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından sorgulanmış. Kim o? Hüseyin Kocadağ. Susurluk. Evet, 96'daki Susurluk kazasında Abdullah Çatlı ile beraber hayatını kaybetmişti. Onun tarafından sorgulanmış ve ölümle tehdit edilmiş. Cinayetin ardından 5 yıl boyunca JITEM tarafından yakın takibi alındığını belirtmiş. Ve 1991 yılından bugüne kadar 19 yıl boyunca tam 60 kez gözaltına alındığını söylemiş. Bu bir rekordur. Yani dünya rekoru mudur değil midir bilmiyorum ama herhalde çok sık rastlanan bir şey değil. Kocası öldürülen bir kadının 60 kez 20 yıl bile olmadan yılda 3 kez bir rutin oluyor anlaşılan. Polisler geliyor ya da askerler ve alıyorlar götürüyorlar gözaltına. Her gözaltında da evi aranıyormuş her seferinde. Ne aradıklarını bilmiyorum ama herhalde bu korkutma amaçlı bir şey olsa gerek. Yani baskı amaçlı. Eşimle çekilmiş bir tek fotoğrafım dahi kalmadı. Hepsini aramalarda aldılar, bir daha da geri vermediler diyor. Yani belleğinden de siliniyor herhalde. ağır bir çarpıcı ve ağır bir açıklama olduğunu söylemeliyiz. İnşallah bunların da sonu gelecektir. Ama bazı başka tatsız da gelişmeler var galiba. Onlara da sonra döneriz. Çocukların tutuklanması ile ilgili olaylar da devam ediyor. Çünkü maalesef doğuda, güneydoğuda yine. Ama şimdi bir ara verelim ve hava su durumlarına bakacağız birazdan Miktat Bey'le. Açık Gazete Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, Havadan Sudan programına başlıyoruz. Gayri resmi hava durumunu da almadan önce bu depremle ilgili açıklama konusunda da bir şey sormak istiyorum. Bu Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği İnşaat Mühendisler Odası'ndan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Afet konusunda 150 bin kişinin ölüp 300 bin binanın yıkılacağı ihtimalinden bahsediyor. Hazırlıkları niye bu kadar geç tuttuğumuz konusunda bir kelime söylemek mümkün mü? Şimdi hocam bu hazırlıklar neden böyle olmadığını söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu afet işleri deneme yanılma yöntemiyle öğrenilen, böyle merkeze çekilen vali ve kaymakamların uğraştığı bir iş olarak düşünülüyor. Mesela biliyorsunuz sivil savunma Ankara'da kapatıldı. Ama sivil savunma genel müdürlüğü Ankara'da daire başkanlıkları vesaire merkeze çekilen vali ve kaymakamların oturduğu ve orada yeni bir vali ve kaymakam olmak için kulis yaptığı bir yer olarak da dönüştürülmüştü. Bu uzmanlık isteyen bir iş aslında, süreklilik isteyen bir iş. Afet yönetim uzmanı olmak ya çok uzun tecrübe gerekiyor ya da çok iyi bir eğitim ve bunun üzerine birçok dünyada tecrübe kazanmış olmak gerekiyor. Şimdi aynı hatayı şimdi yine yapıyorlar. Şimdi bu Afet ve Acil Yardım Başkanlığı'na yeni bir vali atandı. Yalova valisi. Şimdi o valinin de vali olmak istediği, vali olmak peşinde olduğu söyleniyor. İşte böyle bir afet yönetimi ile Türkiye'de bir şey yapmak mümkün değil yani. Bunlar bu şekilde ele alındığı zaman, yani siyaset bu işin içine katılıyor. Aslında çok uzmanlık isteyen, çok hassas, sorumluluğu çok ağır olan bir iş bu. Bu devletteki bu süreksizlik, bu beyin olmaması, bu konuda bir uzmanlık olarak görülmemesi bu işin, Türkiye'de bu konularda çalışmanın olmamasını getiren en büyük faktör bence. Yani bakınız şu andaki Afet Yönetim Başkanlığı, mesela işte Tekirdağ'daki il afet, bir de şimdi bunu yerel yönetimlere bıraktılar bu işleri. Türkiye'nin birçok yerinden taktilo memurunun il afet yönetim müdürü olduğu, işte bazı yerlerde imamın il afet yönetim müdürü olduğu falan gibi böyle haberler geliyor. Bu 81 ildeki il afet yönetim müdürlerinin hangi meslekten, hangi konuda uzman olup olmadığını bir araştırsa birisi, şöyle bir dökümünü yapsa manzarayı çok net görebilir. Hatta durumumuz daha da kötüye gidiyor. Ben evet, şu an öyle anlaşılıyor. Çünkü mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 125 bin konut üzerinde yapılmış incelemesinden sonra konutların %90'ında kullanılan malzemenin standartlara uygun olmadığını ve mesela 3000 okulun sadece 300'ünün yeniden güçlendirildiği. Tabii o kamu binalarında güçlendirme var. Özel binalarda hiç güçlendirme falan yok. Evet. Onunla ilgili kaç sene oldu? 6-7 sene, 6 sene geçti. Meclise bekleyen bir tasarı var. Yani güçlendirme tasarısı. Evet. Ya da bu kentsel dönüşümle ilgili. Bu yapılan pilot çalışmalar vardı kentsel dönüşümle ilgili. Bunlar ranta dönüştü. Halkın da güvenini kaybetti bu uygulamalar. Şimdi bütün yapılan kentsel dönüşümler halkla beraber değil, halka rağmen yapılmaya başlandı. Halkın desteği de yok burada, güven de yok. Şey yok yani, Türkiye'de böyle bir beyin olup da böyle Türkiye'nin afet yönetim stratejisini belirleyecek ve bu parçaları dağıtacak, delege edecek ve bunları takip edecek, standart koyacak bir kurum ve kuruluş yok. Yani herkes bölük bölücük bir şeyler yapıyor işte. Şimdi yapılanların yani epey şey yapılıyor aslında ama çok yeterli değil. İşte bu köprüler, viyatükler, bazı hastane ve okullar işte İSME projesinde güçlendirildi ama o kadar çok ki güçlendirmesi gereken hastane, okul, köprü, yol, viyatük ve özel sektöre, özel yani şahsa ait konutlar ki o yetersiz kalıyor. 450 hastane binasının %1'ine dahi dokunulmadığı, evet, kaydediliyor mesela raporda, olacak işte. İşte yani. Ben en çok gittiğim Çarahbaşı, Çapa, bunlar çok tehlikede olan yerler. Bunların yani başka yere taşınması söz konusuydu. Onlar da kabul edilmedi vesaire. Yani bir güvensizlik var. Onu da hastane kabul etmedi. Daha doğrusu İstanbul Üniversitesi kabul etmedi. Oradaki hocalar. Çünkü orayı taşıdıktan sonra oraya ne yapacaklar orası? Ne olacak? Niye taşıyor? Yani bir güvensizlik var. Bir şey var. Plansızlık, programsızlık var. Bir işte şey yok. Bu işleri bilen, anlayan idarede bir adam yok. Yani bu stratejileri. Türkiye'nin Ulusal Afet Yönetim Stratejisi yok. Onu söyleyeyim başta. Öyle bir plan program yok şu anda. Bu yeni illerde kurulan ilafet acil yardım yönetim merkezleri de daha yeni kuruluyor ve bunlarda da doğru düz bir uzman, eleman, plan, program vesaire yok. Hatta bu sivil savunma birlikleri var illerde. Evet. Yeni kanunda unutulmuş o kime bağlanacağı. Şu anda onların parası hazine yardım olarak ödeniyor maaşları. Evet. Yani ve de bu bu nedir o? Bu yeni işte Afet Acil Yardım Başkanlığı kanunu bir pilot kanunmuş. Yani bundan sonraki kanunlara örnek olacak. Ve bu kanunda o kadar çok eksik, yanlış ortaya çıktı ki. Ama bu pilot örnek kanun olduğu için de başbakana çıkıp da bunları kimse açıklayamıyor. Korkuyorlar yani. Böyle önemli bir pilot kanun bu kadar özenle hazırlanmış güya. Nasıl bu kadar eksik, yanlışı olur? Bunu da gidip başbakanına açıklayamama cesaretleri yok. Böylece Ankara'daki şu anda afet yönetimi konusunda Ankara'da olsun, kırsal alanda, taşrada olsun korkunç bir boşluk, ne yapılacağını bilinmeyen bir kaos var şu anda. Yani Allah göstermesin, şu anda büyük bir deprem olsa iki afet birden yaşarız. Bir depremin kendisini yaşarız, bir de afet sonrasıki kaosu yaşarız yani bu durumda. Çünkü eskiden de yani yanlış da olsa çalışmayan, yani iyi böyle standart dışında kalmış olsa bir sistem vardı, kötü yanlış. Şimdi sistem de yok hiç. Ne yanlış ne kötü. Tamamen böyle zor bir durumdayız yani. İyi bir durumda değil Türkiye şu anda. İşte ben gidip geldiğim bu Ankara'daki şeylerden araştırdığım, baktığım kadarıyla afetlerle ilgili ne oluyor, ne gidiyor. Sürekli gittiğim zaman, her hafta gidiyorum Ankara'ya, aynı dairede aynı adamı bulamıyorum. Tamamen başka bir daire geçmiş, alınmış, başka yere gönderilmiş. Ve bakıyorum, dikkat ediyorum, yerine gelenler ya merkeze alınmış bir vali ya da bir şey, vali yardımcısı ya da bir kaymakam. Yani göstermelik ve aslında bir atlama noktası olarak kullanılıyor. Bu evet. Yıllardır meteorolojide böyle kullanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yani seçime girmiş, seçimi kazanamamış, müttekil olamamış, işte aday olmuş kişileri seçimden sonra ödüllendirmek için Meteoroloji Genel Müdürü yaptılar. Daire başkanı yaptılar, genel müdür yardımcısı yaptılar. Ve kurumu öldürmüşlerdi. Yani o kurum böyle çok çağ dışı kalmıştı. Zaten halk da farkında değil meteoroloji ne olup ne olmadığını. İşte yer yer yağacak dediğin zaman yağdı mı tutmuş diyordu. Aynı şey afet için yapılıyor. Yani bu afet yönetim merkezlerinde, daha doğrusu Türkiye'deki şeylerde nedir o? Personeli ikiye ayırmak lazım. Bir kamu personeli, bir siyasi personel. Yani siyasetçilerle beraber gelip giden personel ayrı. Kamunun personeli ayrı olması lazım. Değişmemesi lazım bu siyasetçilerle. Uzmanlık istemesi lazım. Türkiye'de böyle bir uzmanlık falan yok yani. Bu süreklilik de yok. Bir adam 10 senede ancak afet yönetimini öğreniyor, anlıyor vesaire derken hemen birisi geliyor, ben bu adama çalışmak istemiyorum diyor. Gönderiyor. Oraya başka bir adamı götürüyor. Hiç o adama ilgisi yok bu konularda. Bunu öğrenecek vakti de şeyi de yani bu sırası da değil. Ve bu büyük bir afet oluyor. Türkiye'nin en büyük afeti bu. Evet, yani 20. yüzyılla ilgili yapılan araştırmada, deprem gerçeği raporunda da, hı hı, her yılda 1000 ölüm ve 300 milyon dolar, her yıl 300 milyon, evet, dolar tutarında bir enflasyon düzeltmeleri de yapıldıktan sonra herhalde 300 milyon dolarlık bir kayıp gibi, müthiş bir şey. Ama bu gelecek olanın yanında da bayağı hafif kalır diye de endişeler yok değil doğrusu. Yani İstanbul'u bekleyen çok büyük bir deprem var, tehlike var. Yani birçok ülke bu konuda bizden daha çok şey, mesela Japonlar falan bizden daha çok konuda bu konuda önem duruyorlar. Endişeleniyorlar. Endişeleniyorlar. Biz hazırlanmamız için her türlü şeyi yapmaya çalışıyorlar ama. Peki Miktat Bey, bu Şili'deki Konsepsiyon'daki depremle ilgili bir şey yapmak, inceleme fırsatınız buldu mu? Yani 2 milyon insanın yerinden yurdundan olduğu ama sadece yüzlerce diyebileceğimiz, yani 300'ün biraz üzerinde bir kayıpla da atlatabilmeleri nasıl olabiliyor bu 8.8'lik bir depremi? Şimdi hocam burada bizim şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Depremin büyüklüğüyle şiddeti farklı şeyler. Evet. Bu 8.8 büyüklüğündeki deprem 20 kilometre derinlikte oldu. Evet. Şimdi Haiti'deki deprem 5 kilometre derinlikte olmuştu. Şimdi bu çok derinlerde olan depremler büyük, çok büyük olsa da büyüklüğü, bunların şiddeti çok büyük olmayabiliyor. Bir de bu deprem mesela denizin içinde epey uzakta oldu. Haiti'deki ise tam karada, şehrin tam altında oldu yani. Burada böyle bir iki fark var. Jili'deki kaç kilometre derindeydi dediniz? 5 kilometre. Jili'deki 20. 20 kilometre. Haiti'deki 5 kilometreydi. Şimdi Türkiye'deki depremler de çok derinde olmuyor. Evet. Aradaki fark da bu. Mesela Japonya'daki depremler de çok derinde oluyor. O yüzden ben şeye bakamadım. Yani şiddet ne oldu? Şiddetleri karşılaştırmak lazım. Evet, magnitüden başka bir de şiddeti karşılaştırmak gerekiyor. Evet, büyüklükten yanında şiddete bakmak lazım. Yani o şiddete bakarak konuşmak gerekiyor. Bir de tabii yani Şili'de bir hazırlık olduğu kesin. Evet, ha, onu da soracaktım. Yani onlar da uzun zamandan beri hazırlanıyorlar. Yani bu 1960'ta çok büyük bir deprem deneyimi yaşadıktan sonra binaların farklı türde yapılmasına dikkat etmişler anladım. Evet, görebildiğim kadarıyla. Yani, o konuda belki şey yapmamışlar, tedbir almışlar ama biz de yani bir şeyler biz de yaptık. Değişiklik de oldu ama yani yetersiz yani. Bizimki çok bir de dağınık yapılan çalışmalar. Bir sistem dahilinde değil yani. Böyle bir beyin bir şey yönetimi yok burada. Yeni çıkarılan kanun bile gizli kapılar arkasında yazıldı. Birkaç tane şey var, yeni öğrendim, Başbakanlık'ta Mevzuat Geliştirme Dairesi mi? Genel Müdürlüğü varmış. Mevzuat Geliştirme öyle mi? Evet. Ben de onu şeyi soracaktım. Kim hazırlıyor bu kanun ve yönetmelikleri? Bunu hazırlayanların hiçbir ortalıkta yok bu kanunu şu anda. Hiçbir kimse ben yaptım demiyor. Sahipsiz bu şu anda. O işte o kararlı genel mevzuat memle genel müdürlüğü yapıyormuş. Onlar her şeyi biliyorlar anlaşılan. Oturup kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar. Yani bu model olacak pilot dediğiniz kanunu mu yapanlar ortada? Evet. Kamuda reform şeylerinden bir tanesi bu. Yerelde yönetim mantığının da bir uygulamasıymış bu. Bu il afet yönetim merkezleri direkt şeye valiliğe bağlı. Ankara'daki afet yönetim merkezinden bağlılığı hiç yok. Ankara'daki farklı yani öyle. Valiliğe bağlı. Valilikte artık ne kadar şey yapabiliyorsa yerel politikacılara, ilçe teşkilatlarına durabiliyorsa karşı o kadar başarılı oluyor anlaşılan. Ama bu doğuda hep şey duyuyoruz. Aşiretlerin il afet yönetim merkezi müdürlüğüne atandığını, işte birçok yerde takdir memurunun, işte arama kurtarma teknisyeninin, yani kim torpili kuvvetliyse onun geldiği söyleniyor. Bu bir araştırmacı, gazeteci varsa Türkiye'de 81 ilin il afet yönetim müdürünü öyle bir çıkarır listesini. Seçeresine bakar. Biz de öğreniriz gerçeği. Gerçekten de böyle bir imam mı atanmış? Hiç ilgisiz birileri mi atanmış? Neyin nesi, kimin fesi? Ama yani Türkiye'de bu çok kötü bir şey. Yani bunları tarih ve insanlık affetmez yani bu şeyleri. Afetlerde biliyorsunuz politik şeye bakmaz. Arkana, torpiline, kartvizitine. İltimas etmez. Yani Türkiye bir an önce bundan vazgeçmesi lazım. Yani bu işi uzmanlık teknik olarak ele alması lazım. Burada politizasyona yer yok burada. Çünkü halkın canıyla manıyla uğraşıyor ilgili bir konu bu. Ve bu bütün bu il afet yönetim merkezleri müdürünü tekrar eğitime almak lazım. Afet yönetimi nedir? Bunlar afet yönetimi diye şeyi anlıyorlar. İki tane çadır dağıtmayı, yemek vermeyi, iki enkaz kaldırmayı afet yönetimi diye anlıyorlar. Bunun öyle olmadığını, afet yönetimi bilim dalı dünyada. Bunu bir anlatmak lazım ki bu 81 ildeki afet yönetim merkezindeki çalışanları, müdürleri aynı fikirde olsun. Bir fikir birliği, bir dil birliği, bir nedir ülke birliği oluşturmak lazım bunların kafasında. Şimdi bunların her biri farklı. Herkes kendi uzmanlığına göre bakıyor olaylara. İşte benim memleket Trabzon'da bir jeoloji mühendisliğini yapmışlar afet yönetimi. O da İller Bankası'ndan geçmiş oraya. Afetler hiç ilgisi olmayan birisi afet yönetimiyle. O da tabii bütün şube müdürlerinde jeoloji mühendisi yapmış. Bu da böyle bir tuhaflık var. Yani afet yönetimi böyle tek bir bilim dalının yapacağı bir iş değil. Yani şehir planlamasından, meteoroloji mühendisinden, inşaatçısına kadar herkesin burada bir disiplin arası bir takım çalışması yapması gereken bir olay afet yönetimi. Tek boyutlu bir olay değil. Ama işte dost akraba işin içine girdiği zaman bu en büyük afeti yaşıyoruz şimdi. İşte bir büyük bir afet olursa deprem gibi Türkiye'de iki afet birden yaşayacağız gibi geliyor bana. Bir afetin kendisi, bir de afet sonrasındaki kaosu, karmaşayı düşünün siz. Yani işimiz zor. Evet. Evet. Ben şimdi bunları Birleşmiş Milletler'den adımı değiştirdim. Mike Judson yaptım. Nasıl? Mike Judson. Judson. Hmm. Ha, Judson. Kadıoğlu. Kızılderili gibi. Ne yapayım? Öyle bir şey yaptık. Bakalım ne olacak? Yani Türkiye'de durum bu hocam. Yani şimdi bu kadar bir dejener olmaz teknik kurum kuruluşlar. Yani böyle bir şey olamaz. Yani inanılmaz bir şey bu Türkiye için. Sürekli afet yönetim merkezleri yapıp böyle büyük binalar yapıp içine plazma TV'ler koyaraktan göğe bir şey yapıldığı sanılıyor. Yani gösterişten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani işte böyle bir acayip bir durumumuz var. Türk'ün Türkiye propagandası kadar, kendi kendimizi kandırmak kadar yaptığımız yanlış bir şey yok bu dünyada. Yani bu konularda çok gerçekçi olmak lazım. Hamas'ın tutuklar, böyle övünmeler, böyle hindi gibi kabarmanın hiç yeri yok afet yönetiminde. Burada olaya çok böyle nasıl diyeyim, negatif bakmak gerekiyor. Güvenli taraflı olmak için. Yani burada biraz panorek olacaksınız. Ne eksik yaptık, ne unuttuk ki yarın öbür gün bir kişi ölürse, bir kişi yaralanır, bir şey kaybedersek, bir zarar görürüz diye düşünmek gerekiyor. Yani, ben Ankara'ya gidiyorum, hep bana yapılan şeyler oradakiler. Şöyle başarılıyız, böyle aslanlarız, böyle kaplanırız. Lan bırak beni kandırmaya çalışma. Beni kandırsan ne kazanacaksın? Abi yani ben görüyorum, biliyorum, karşılaştığı zaman dünya ile Türkiye'yi arada fark çok büyük yani burada. Yani hüsnü kuruntuyla çok iyi niyetle yok etmek mümkün değil bu deprem felaketini yok, diyorsunuz. Yok yani İklim öyle. İklim değişikliği de olmadığı gibi. Milletin duygularına hitap ederekten şöyle aslanız böyle kaplanız diyerekten hiçbir yere varamayız. Yani burada bireyden, aileden, kurumdan, kuruluştan, sokaktan, mahalleden, ilçeden böyle alttan tabandan başlaması lazım bu işi hazırlıkların. Bir de ayrıca bu problem var yani. Türkiye'de bir bakıyorsunuz birçok belediye inanılmaz malzeme, kamyon şeyler alıyor. Araç gereç alıyor. Bunlara bütün paralar, milyarlar dolar bunlara harcanıyor ve bunları kim kullanacak? Bunlar ne işe yarayacağı belli değil. Yani bu böyle bir şey de yani strateji de çok yanlış. İşte bakıyorsunuz böyle işte tatbikatlarda veya bazı günlerde bu araçları koyup sergiliyorlar. Bir afette bu araçları kullanacak insanlar da afetede olacağını, bu araçların, gereçlerin 1 milyon, 2 milyon, 16 milyon, 14 milyonluk bir nüfusa yetişmeyeceğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Burada halkın afete hazırlanması gerekiyor. Sadece belediyenin varlığı da yetmez. Yani bir sistem yok yani. Sistemin parçası değiliz bizler. İnsanlar, bireyler. Ben hala Üsküdar'da oturuyorum. Bir afette nereye sığınacağımı, nereye gidip yemek yiyeceğim, nereye barınacağım, nereden yardım alacağımı bilmiyorum. Evet, bilimle ilişkide bir problem de var herhalde. Yani bilim, yok, kesinlikle bilimsel rasyonel düşünce yaklaşılıyor. Yok yani. Yok yani gidip anlattığınız zaman bunları ay çok şeysiniz, karamsarsınız, çok filan şey. Ne bu karam, burada iyimser olacak bir durum yok kardeşim. Burada yaklaşık 100 bin kişi ölmesi bekleniyor. O da ilk anlarda. Zamanla yaralıların da öleceği eklerseniz 150 bini bulabilecek bir şey bu. Türkiye'nin gayrimilli hastasının 1/4'ünün yok olması bekleniyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Burada daha iyimser nesi olacağım burada yani? Burada pembe gözlük takacak bir durum yok. Ki yani iyimser olmak burada şeydir yani, çok da riski bir olay. Ama bilmiyorum hala yani orada işte nal topluyoruz diyelim yani biz bu konuda. İnşallah yani şimdi iyimser olmak için söylüyorum, inşallah şimdi iyisi olur. Yani afet yönetiminde bize şimdi 4 tane senaryo var İstanbul'da. Bir tanesi fay hatlarının tümünün kırılması olayı ki 7.6'ya yaklaşan bir deprem öngörüyor o. Bir tanesi sadece adaların önünde bir küçük parçanın kırılması ki 6 şiddetinde filan. Şimdi biz en kötüsüne göre hazırlanmamız gerekiyor. En düşük ihtimalin en iyisinin olması için de dua etmemiz gerekiyor. Yani onu ummamız gerekiyor. Ama biz en kötüsüne hazırlanmayıp da en iyisi olacakmış gibi hareket ettiğimiz zaman o bizim için çok öldürücü bir hata olacaktır. Evet, yani okulların ve hastanelerin özellikle yeniden yapılmamış olması, yenilenmemiş, berkitilmemiş falan olması çok düşündürücü hastane. Yani işte o konuda dünyanın örnek projesi yürütülüyor İSMET Türkiye'de ama dediğiniz gibi çok zor da bir olay var. Mesela bazı okullar var İstanbul'da, çok eski. Şimdi yıktığınız zaman o okulu mesela yeniden yapamıyorsunuz aynı büyüklükte. Böyle bir sürü de imar falan problemleri var. Bunları ortadan kaldıracak kanunda 7 senedir şeyde bekliyor mecliste. Niye bekliyor? Bilmiyorum. Yani ben anlasam mı Ankara'nın işini? Evet. Ankara'ya gidip geliyorum, hiçbir şey anlamıyorum hocam. Devam edeceğiz anlama çabalarımızda. Peki anlama ve anlamlandırma çabaları, medyanın da yapmak istediği şey bu zaten herhalde. Ama dediğinizi ben de gazeteci arkadaşlara, soruşturmacı gazetecilere şey yapalım, yani il afet yönetim merkezlerindeki durumları bir inceletelim. Tabii, yapılanma nereye gidiyor, nasıl oldu bir görsünler bakalım. Ne demiş? O zaman anlarız biz doğruya, iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Fransa'da da bir şeyi ulusal felaket ilan etmişler bu Cynthia fırtınasından dolayı. Orada daha farklı. Bizde hiç sellerde böyle bir şey, ulusal felaket, afet ilan edildiğini Türkiye'de olamadı bu. Ya Türkiye'de 7269 sayılı afetler kanunu karışık. Anlaşılmıyor ne oldu? 1959 yılında çıkmış olan bu kanun. Bir yani o zamana göre çok iyi olabilir ama bir antika, yani bugünün şartlarına uymuyor. Şimdi bunlar 3 tane şeyi bir araya getirdiler güya, ama kurumu, hani afet yardım başkanlığını kurdular. O diğer antika kanunları hiç ellemediler. Yani ne kadar bölük bölçük iş yaptıklarını görüyorsunuz. Yani mesela sivil savunma kanunu. Oo, çok antika. Ve sivil savunma kanununda siz selle ilgili bir uyarı yapamazsınız siren çalaraktan. Yasak. Sadece savaşta çalıyorsunuz bunu. Bir don kısımda. Bunları değiştirmek için hiçbir irade yok ortalık. Hiçbir çalışma yok. Sadece işte 3 tane kurumu birleştirdik, sanki iyi ettin. O da yani çok büyük yanlıştı. Çünkü şimdi Türkiye'de olayları stratejik, taktiksel ve operasyonel diye 3'e ayırmıyorlar. Şimdi burada stratejik seviyede bir kurum lazımdı. Türkiye'deki afet politikalarını belirleyecek, yönlendirecek, koordinasyonu, eşitimi sağlayacak bir tane kurum lazımdı. Tuttular bu kuruma, operasyonel şeyleri de koydular. Karman çorman ettiler onu. Yani adam hem çubuk salacak bu maestro gibi, hem de şey çalacak, keman. Aynı anda. Nasıl olacak bu iş? İyi bir ses. Daha çıkmayabilir ahenkli notalar. Bir şey çıkmıyor işte. Şimdi müdür olmak isteyenler, 81 tane yeni müdür kazandık. Evet. 81 makam. Peki, az bir zamanımız kalmışken bir de gayri resmi hava durumunu rica edelim. İkinci Cemre'de suya düştü 2 gün önce. Öyle mi? Ha, haberim olmadı. Benim haberim yok. Şimdi toprağa bekliyoruz. Peki. Şimdi bu yine güneyli şeylerle karşılaşıyoruz bugünler. İşte alçak yüksek basınç merkezleri, buna bağlı cephe sistemleri. O yüzden önümüzdeki hafta boyunca aralıklı olarak yağışlı bir şey var ve çok soğuk değil. Bugün yağmurlu, akşama doğru yağış artıyor, yarın sabaha kadar. Çarşamba öğleden sonra açıyor, perşembe günü yağış yok. Cuma gün tekrar yağış başlıyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece arası çok miktar olarak yüksek bir yağış var. Cumartesi mi? Evet. Cumartesi günü hava sıcaklığı hızla düşüyor. Hatta cumartesi günü öğlene akşama doğru veya cumartesi günü diyelim, karla karışık yağmur olabilir. Yani hafif bir kar yağışı. Pazar günü açıyor. Pazartesi hafif yağışlı. Salı günü bir şey yok. Şimdi bugün 13 derece. Sabah 8. Çarşamba günü yarın 2 derece soğuyor. 11. Sabah 5. Perşembe 14'e çıkıyor. Hava açtığı için. Sabah 5. Cuma 15. Sabah 6. Cumartesi 4'e iniyor. Sabah 1 derece. Pazar günü 2 derece sabah. Cumartesi mi 1 derece? Evet, sabah 1. Günün en yüksek sıcağı aslında var ya. Cumartesi günü günün en yüksek sıcaklığı Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarısı. Gün boyunca hava sıcaklığı 1 dereceye düşüyor akşama doğru. Evet. Pazar günü 7 dereceye çıkıyor bu. Pazartesi yine 7 derece, sabah 4 derece gibi devam ediyor bu. Böyle bir değişken bir hava var. Yani kar yağışı en yakın olduğumuz zaman cumartesi. Ondan başka en yakın kar yağışına olduğumuz zaman ise bakarsak, ki şu anda net bir durum yok ama 13 Mart gibi tekrar havalarda bir soğuma olacak. 13 Mart'a bakalım ne olur, ne değişir, ama önümüzdeki hafta 9 Mart, 10 Mart gibi günlerde hava sıcaklıkları 15 derece 20'ye yaklaşacak gibi gözüküyor. 20'ye, ha, bayağı bahar gibi bir hava olacak. Zaten çiçekler açmış durumda bizim kampüste. Evet. Şimdi bu çiçeklere bakıp da kışın için tahmin yapanlar bir sene sonra düşünsünler bakalım. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın, sağ olun. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Açık Gazete. I tell you we must die. We don't find the next pretty boy. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Lotelenya'dan dinledik Alabama Song. Kurt Weill'in çok ünlü bestelerinden biri. Kurt Weill'le doğum gününü kutluyoruz. Kurt Weill'in Alman kökenli, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşamın bir bölümünü Nazilerden kaçarak sürdürmüş Nazilerden ve orada da çok büyük eserlere imza atmış olan benzersiz Kurt Julian Weill'in doğum günü 1900'de 2 Mart'ta doğmuştu. 1950'de de 3 Nisan'da ölmüştü. Kendisinin doğum gününde Almanların benzersiz Kurt Weill ve Bertolt Brecht'le çalışmalar yapmış ve benzeri hakikaten olmayan bir şarkıcı, müzisyen Lotelenya'dan dinledik. Evet, saat 9.38 Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Aynı zamanda da teknik bir aksama olmadığı takdirde podcast olarak da yayınlıyoruz. İstediğiniz zaman da indirebiliyorsunuz bu Açık Gazete programını. Evet, devam edersek neler var elimizde? Erdoğan'ın mal varlığı var mesela. Aslında Erdoğan'ın mal varlığı bayağı iyi diyebiliriz özetle. Zürt olarak da çene yormak açısından söylenebilir. Banka hesaplarında 2.366.109.95 varmış. Ayrıca sitede yer alan beyana göre ayrıca bir 500.000 TL varmış. Ayrıca işte çeşitli taşınmaz falan filan diye devam eden bir durum. Üstüne üstlük kriz hakikaten Erdoğan'ı teğet bile geçmemiş. Çünkü artı değerini arttırmış diye de bir adet durum vardı. Tam sayısını şimdi hatırlamadığımdan söyleyemiyorum ama. Yani bu eski kârlı bir yılmış. Yeni Türk lirasına geçilmeden, değişiklik yapılmadan önceki hesapla 3 trilyona yakın bir şey oluyor, öyle mi? Evet, galiba. 2.916.109 lira, yani 3 trilyon civarında eski parayla. Peki, bu böyle. Bir bazı hukuki şeyler var. Yarsav'ın eski başkanı hakkında Yargıtay'da yargılanacağına dair de bir haber var. Emin Ağaoğlu, Yarsav Başkanı, yani Yargıçlar ve Savcılar Derneği diye bir zamanlar, bir dönemde çok aktif olarak bu özellikle Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak çok sayıda televizyon yayınlarına da çıkan, gazetelerde de sık sık rastladığımız bir şahıstı. Bu bir dernek başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi kendisi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırmış. Aslında Adalet Bakanlığı böyle bir çağrıda bulunmuştu. Ergenekon soruşturmasına yönelik açıklamaları sebebiyle. Adil yargıyı etkileme, dernekler kanununa muhalefet, gizli ihlal suçlamasıyla dava açılmasını istemişti. Delil yetersizliği kararı vermişti Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Falan böyle devam eden süreç içinde en nihayetinde adil yargılamayı etkileyip etkilemediğinin anlaşılabilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılanacak Emin Ağaoğlu. Bir diğer haber buydu. Gerçekten bir gidişat da oradan var. Bu arada yargı haberlerine girmişken tekel greviyle ilgili, direnişiyle ilgili, özür diliyorum. Da bir önemli karar var. Bu arada son dakika kararı da denilebilir. Danıştay 4C'ye geçiş için 30 gün süre öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Böylece çadırların kaldırılması gerekir. Çünkü zaten eylemin sebebi ortadan kalktı diyen İçişleri Bakanlığı'nda durumu biraz yalpa hale gelmiş oldu. Evet, bu işin nasıl sonuçlanacağı konusunda tam bir net bir fikre sahip olmadığımızı her zaman söylemiştik. Yani bunu işçilerin direnmesi halinde de belli kazanımlar elde etmesinde ihtimal dışı olmadığını söylüyorduk. Gerçekten de öyle bir durum. Yani tekel işçilerine Danıştay müjdesi diye vermiş mesela BBC Türkçe bu haberi. Hı hı. Yani 77 gün, dün itibariyle 77 günden beri grevdeydiler, eylemdeydiler tekel işçileri özlük haklarını korumak için. Şimdi Danıştay'ın verdiği bir geçici yürütmeyi durdurma kararıyla rahatladı deniyor haberde. Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel de aslında konunun gayet önemli olduğunu söylüyor. Sendikasına inanmış, dayanışma içinde olan tekel işçisi arkadaşlarımızdan 8.300'ünden 3.000 civarında müracaat olmuş 4C diyor. 5.000 müracaat etmeyen arkadaşımıza çağrı yapıyoruz Şimdi onların günü demiş. Şimdi şeyi hatırladım ben birdenbire. Yani bu karışık hengameli durum içinde işçilere bir ekstra kanunda olmamasına rağmen ekstra bir süre tanıdıklarını söylemişti başbakan. Değil mi? Bu evet. Yani 4C statüsüne geçmeyi bir ay içinde kabul etmek ya da işsiz kalmak gibi bir durumda olacaklardı. Danıştay sürenin dolmasına bir gün kala yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Yani Danıştay'a yaptıkları başvuruda işçiler 30 gün içinde karar vermeye zorlanmanın hak arama özgürlüğünü de ihlal edecek kadar kısa bir süre olduğunu belirtiyorlar ve 30 günlük süreyle ilgili iptal davası açmışlardı. İdarenin savunması alınıncaya kadar da işte bu 30 günlük süreyle ilgili yürütmeyi geçici olarak durdurma kararını almış Danıştay. Tekel işçilerinin yalnızca 3200'ü 4C statüsüne geçmek için başvuru yapmış durumda. Haber böyle idi. Yüzler güldü diyor. Evet. Tek Gıda İş Sendikası Başkanı Mustafa Dürkeli de omuzlarını alarak Danıştay kararını kutlamışlar işçiler. Bu arada tabii tek noktada değil, pek çok şey oluyor. Tarış iplik dokuma tasfiye edilmiş. 600 işçi şu anda sokakta. Sabah işbaşı yapmak üzere fabrikaya gelmişler işçiler. Giriş kapısında listeden işten çıkarıldıklarını öğrenmişler. Yaklaşık bir yıldır üretimi ara veren Avrupa'nın en büyük iplik fabrikasıymış. Tarış iplik ve dokuma fabrikası böylece kapatılmış. Ve işçiler de işsiz kalmışlar. 1 Mart 2010 itibariyle. Bir de böyle bir haber vardı. Makineler haciz edildi falan diye devam eden bir haber zincir durumu. Bu da önemliydi. Bir diğer hukuk kısmına geri dönecek olursak haberse Tarkan'ın ve birkaç kişinin daha narkotik polis tarafından gözaltına alındığı haberini bir garip bir şekilde vermiştik. Niye böyle bu kadar tantana niye çıkıyor, bu haber niye sürmanşet, niye afişe ediyorlar vesaireyi biraz da sorgulayarak. Şimdi iyicene garip bir hal aldı aslında durum. Tarkan 3 gün boyunca gözaltında kaldı. Bu 3 gün boyunca gözaltında kalan diğer insanlara gözaltı standart muamelesi uygulanırken Tarkan'a uygulanmadı diye bir kısım var ki biraz rahatsız edici sanırım. Mesela Vatan'da var bugün. Özel kapıdan götürüldü. Diğerleri genel kapıdan. Tarkan'a kelepçe takılmadı. Diğer zanlara takıldı. Diğer zanların ayakkabı bağları ve kemerleri alınırken Tarkan alınmadı. Panik hata olduğu için hücreye konulmadı falan diye devam eden bir haber silsilesi. Aslında burada denilmeye çalışılan herhalde şu değil. Ona da kelepçe takılsın, o da hücreye atılsın falan diye devam edecek bir süreçten bahsetmiyoruz herhalde ama bu insani koşulların bazı insanlar için işleyip bazı insanlar için işlememesi başka rahatsızlığı da yaratıyor aslında. Daha demin verdiğimiz 61 gözaltıyla bir ortada garip denk olmayan hal varmış gibi. İşte pizza istemiş, pizza yemiş falan. Bunların hepsi bence olabilecek şeyler ve olmasında hiç mahsur yok bu arada baktığım yerden ama bir garip bir hal. Cep telefonuyla konuşması serbest bırakılmış falan. Ne demek lazım? Ya çok zor bir şey söylemek. Yani bir hayli bilyaların dağınık olduğu bir durum. Yani Tarkan bir kez sadece Tarkan'ın adının geçmesi ile başladı buradaki tuhaflıklar bana sorarsan. Yani aralarında insanların böyle afişe edilmesi zaten evet. Hani başlı başına bir garip bir hal. Meşhur yani çünkü olduğu için evet. Bir star statüsünde olduğu için sadece onun adı verildi. Diğer mesela magazin basınının ünlü isimleri dendi. İsimleri verilmedi. Bir iş adamları da var dendi. Hepsini verin ya da hiçbirini vermeyin değil. Hiçbirini vermeyin burada tabii ki olması gereken. Öyle. İkide bir bunu söylemek zorunda kalmak bile bir garip ama çok zor ama garip hakikaten. Fakat gene de bunu söylemek lazım. Şimdi bir oradan başladı. İkincisi işte panik hata olduğu gerekçesiyle dar bir alana sokulmaması ve salonlarda tutulması. Gayet insani bir şey. Gayet ama eminim ki ilk gözaltından panik ataklı değil. Yani genel anlamda aslında emniyetteki insani durumla ilgili bir başka eleştiriler zinciri çıkarmak için bence vesile olarak kullanılması gereken bir haber bu. Çünkü aslında neyin insani olduğunu demek ki hepimiz emniyette çalışan arkadaşlarımıza dahil biliyor demek bu, değil mi? Yani panik hata varsa böyle davranmak gerekir gibi. Evet, bu da önemli bir şey. Yani bu davayla ilgili olarak çok sayıda çifte standart durumları, hatta ona mesela kendi parçalarını dinletmekte biraz da biz kinaye bulmuştuk. Evet, bir hafif bir işte bak elimize düştün sen de mağrur olma padişahın vaziyetleri de olabilir diye de insan düşünebiliyor. Yani toplumsal ve psikososyolojik bir takım rahatsızlıklardan da bahsetmek mümkün ama bunlar da geçecek. Her şey çok daha iyi olacak diye bakıyorum ben abi. İnşallah. Yani bu arada Erdoğan'ın nakit parasının ne kadar arttığını buldum. Hürriyet'teymiş o gördüğüm haber, sürmanşette. 562 bin liralık bir artış olmuş. İyi miymiş bu? Tatmin edici bir artış mı sence? Kime göre olduğuna bağlı. Beni tatmin ederdi. Hiç fena bir artış oranında olmazdı benim açımdan ama bilmiyorum. Sayın Erdoğan tatmin ediyor mu? Orası sonuçta yine görece. Evet, bu hukuki meselelere girerken bir de bu çocuklarla ilgili haberden bahsediyorduk. Sen de bir de ya iki şey vardı. Birisi çocukların yeni tutuklamalardan bahsedilen bir haber vardı sanıyorum ama nerede olduğunu bulamadık galiba. Sabah gazetesindeydi. İki ay önce olan bir olayı anlatıyor. Sabah özel haber patlangıcı koymuş bunun yanına. İki ay önce polise taş ve molotof kokteyli attıkları iddiasıyla yakalanan 13 ila 16 yaşlarında 6 çocuk var. Terör örgütü adına suç işlemekten 20'şer yıl hapis sistemiyle dava açılmış durumda. Yine bildiğimiz durumlar. İddianamede delil sadece polis tutanağı. Polis tutanağı da şu şekilde: çocuklar takipte yakalandı, terliydiler. Yani neydi suç? Terör örgütü adına suç işlemekle 20 yıldan yargılanan 13 ila 16 yaşında 6 çocuktan bahsediyoruz. Delil de terli olmaları. Evet, burada belirgin bir her türlü hukuk nosyonunu da zorlayacak bir ölçüsüzlükle karşı karşıya. Abes bir durumla karşı karşıya. Gerek reşit olmamaları üzerinden, gerek reşit olsalar dahi hani bunu terör örgütü adına suç işlemek ki terör... Kantarın topu, yani bu şey kantarından bahsediyorum, o gözleri genellikle bağlı olan Adalet Tanrıçası'nın bir elinde tuttuğu kantardan, öbür elindeki kılıçtan bahsetmiyorum. Topuz biraz yerinde durmuyor olabilir gibi. Mesela çocuklardan HB, beni ellerin tozlu ayrıca terlisin deyip gözaltına aldılar, ben hiçbir şey yapmadım diyor. Yani şimdi bu durumda 20 yılda yargılanıyor olması. Ayrıca taş da atmış olsaydı ne olacaktı diye de bakılabilir. Yani taş atmayı teşvik ettiğim için söyle, yine düzeltme. Hayır, ama suçla hayatını... ceza arasında herhalde bir denge olması gerekiyor değil mi? Yani Dostoyevski'yi de mi yani okumalıyız ne? Bilmiyorum. Belki hani en nihayetinde eğer vicdansız bir durum varsa pek vicdan peşini bırakmıyor insanın. Oradan çıkacak oydu galiba. Evet, bu hukuk meselelerinde karışıklık var. Başsavcının hani bir de şey vardı ya, yeni benden geçecek Ergenekon'la ilgili şeyler diye Cumhuriyet Başsavcısının, o haberin sızdırılmasıyla ilgili de bir soruşturma açıldığını da şey yapmışlar. Öyle mi? Evet. Orada da bir tuhaflık var. Sabahtaki haber bu arada Özgür Cebe'nin haberiydi. İçine baktığımızda daha da ilginç bir hal alıyor. Çocukların çünkü ifadeleri var duruma dair. Yani buna rağmen ve bu durumda, bu koşullarda böyle bir süreci nasıl işletiyoruz? Hakikaten herhalde 10 sene sonra böyle hayretle falan bakıyor olacağımızı düşünüyorum bu olmuş olanlara. Tabii bizim hayretle bakacağımız zaman birilerinin hayatının söndüğü bir süreç. Evet, yani hakikaten rasyonel düşünce ve de aynı zamanda vicdani düşünceyle de kolay kolay bağdaştırılması mümkün olmayan durumlar var burada. Maça gitmek için ninemlerin evinden çıktıktan sonra olaylar başladı. Polisler gelip elleriyle boynumu yokladılar. Ellerin tozlu, ayrıca da terlisin deyip beni gözaltına aldılar diyor. İki başka çocuksa Y.O. ve İ.T. birlikte köpek dövüşü izledik. Hava soğuk olduğu için köpek dövüşü yapılan arazide ateş yakılmıştı. Biz de bu ateşin etrafında ellerimizi ısıttık. Polis, sizin eliniz neden isli ve duman kokuyor? Gösteriye katıldınız diye bizi gözaltına aldı diyor. Ayrıca bir de tabii burada da acayip bir başka boyut daha çıkıyor. Bir de köpek dövüşü çıktı şimdi, evet, başımıza. Yani hani mevzu zaten derinlemesine ve çok katmanlı. Orası duruyor hala. Fırat C. halı sahaya gitmek için gösterici kalabalığın ortasından geçtiğini belirtiyor. Zaten ellerim cebimde yürüyordum. Slogan ve taş atmış değilim. Suçsuzum diye devam ediyor. MD var. Ağabeyi polis çıkmış. Babası imam. Onlar da anlayamamışlar ne olduğunu. Bir oğlumun polis olması ailemin görüş ve düşüncesini yansıtmak bakımından önemlidir falan diye baba savunma yapmak zorunda kalıyor. Garip bir hal hakikaten. Evet, hukuki durumlara da kısa kısa değinmeye devam edelim az kalan zamanımız içinde. Deminki sözünü ettiğim Emniyet ve Merkez Komutanlığı'na bir yazı göndermişti İstanbul Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin. Kolluk kuvvetlerinden balyoz darbe planı soruşturmasını yürüten savcıların davetiye gönderme, arama, gözaltı ve yakalama talimatlarının önceden izin alınmadan uygulanmamasını istemişti. Dünkü haber buydu. Yani talimatlar, bu tip talimatlar başsavcı vekillerinin mutlaka oluru, yazılı izni olmadan uygulanmamasını istemişti. Bu da tartışılıyormuş. Yani Engin'in bu talimatının ceza muhakemesi kanununun savcılara verdiği görev ve yetkileri kısıtlama anlamına geliyor mu, gelmiyor mu diye bir tartışma da var. Gazetelerde görmek mümkün. Çünkü Ceza Mahkemeleri Kanunu Cumhuriyet Savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yapabilir dediğini de belirtiyorlar. O durumda önceden böyle bir olura gerek var mı tartışmaları başlamış durumda. Çünkü kanun savcıların herhangi bir şekilde idari amirinden izin alması şartı getirmiyor. Oysa şimdi böyle bir ön izne bağlanma durumu vardı. Dünün haberlerinden biriydi bu. Şimdi bu haber nasıl sızdı diye de soruşturma yapılmış. Bu da ilginç bir durum aslında. Böyle bir şey nasıl çıktı diye savcılara mı soracaklar acaba? Siz mi sızdınız sayın savcım? Herhalde soracaklar mı? Bilmiyorum ki, soruşturma açtık. Açılıyor demiş. Bir de ilginç bir şey. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbey'in Erzurum'daki soruşturmaya müdahalesi belgelendi diye bir haber var. Onu da zamanda okuyabiliriz. Başsavcı Cihaner'in evine giden savcıyı telefonla arayıp sicil numaranı ver demiş. Özbey'in görüşmesinin görüntülü kayıtları yayınlanmış. Hı hı. Yani Cihaner'in evindeki arama sırasında çekilen görüntülere göre savcıyı Özbey'in kendisi aramış. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili. Ve bu durum Başkan Vekili'nin "beni Cihaner aradı, aramayı yapan savcıya da telefonu Cihaner'in eşi verdi" savunmasını çürütmüş. Aslında Özbek anladığım kadarıyla hem arama yapan savcıyı hem de Cihaner'i arıyor. 1-2 dakika arayla, gördüm görüntüleri çünkü. Hmm. Cihaner direneceğini söylüyor. Polis beni şu anda arama yapıyorlar. Birazdan da beni gözaltına alacaklarını söylediler. Direneceğim diyor. Özbek de söylediğine göre, o kısmı duyamıyoruz çünkü haliyle telefonun öbür tarafı olduğu için. Böyle bir şey yapmamasını, bunun iyi bir şey olmayacağını söylediğini ve kendisini ikna ettiğini söyledi bu konuda. Bu arada tabii 3. Ordu Komutanı'nın 1 numaralı sanık olduğu bir koca iddianameden bahsediyoruz. Yani artık Ergenekon o kadar geniş bir alanda davalar zinciri ki ne takip etmesi kolay ne akılda tutması. Ancak 61 sayfalık yeni bir iddianame daha var. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu iddianame kabul edildi. Ve böylece aslında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk 1 numaralı sanığı durumuna geldi. Bu başlatılan 61 sayfalık iddianamenin içinde ve örgüt yöneticisi olarak görünüyor. İlhan Caner ise tutuklu bir başsavcı durumunda örgüt üyesi olarak görünüyor. İddianamede. Bayağı büyük koca koca olaylar hakikaten. Evet. Bir de şey haberi var. Bunu da söyleyelim ve bitirelim. Öyle bitirebiliriz herhalde. Eczanelerde de yeni sistem çöktü diye bir haber var. Bunun tam kavrayamadım bunun ne olduğunu ben ama ya belki bu sen zaten, yardımcı olursun. Vallahi ben de tam kavrayamadım ama kavrayabildiğim bu Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilaç işleri biraz gittikçe daha da karmaşık bir hal alıyor gibi. Eczacılar Birliği şunu açıklıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu eczanelere ilaca ulaşım sağlayan yeni bir provizyon sistemine geçmiş. Ve provizyon nedir diye sorarsan kalabilirim, o yüzden devam edelim. Ama sistem çökmüş. İşin tatsız tarafı bu. Ne işe yaradığını bilmediğimizden çökünce ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama şunu anladım. Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla ilaç alacaksanız eczanelerden ilaç alabilmeniz için bu bilgisayar sisteminin çalışması gerekiyor. Eczacılar Birliği daha hazır olmadıklarını söylemiş. Buna rağmen devreye girmiş sistem. Bir yanı bu, bir diğer yanı ise sistem çalışmadığı için. Ama eskiden Sovyet sistemini eleştirmek için, dalga geçmek için onunla kullanılan fıkralar vardı. Böyle bir türlü kapıdan geçerek sonunda gene boş bir yerden çıkarsın. Hı hı. Hiçbir şey alamadan filan. Ya bundan bir şey anlamadım diye. Çünkü oklar gösteriyor hep şuradan nereden gideceksin filan diye. Labirentten girip çıkıyorsun. Hı hı. Sonunda da peki nedir bu diyorlar. Ya onu, sen onu boş ver, sistem nasıl ama diyor. Sovyetler için anlatılırdı bu. Onun gibi bir şey mi bu? Bu bunun antitezi olabilir. Çünkü yani sistem işlememiş birkaç açıdan. Bir, eczacılar hazır değillermiş. İki, yazılım çökmüş ilk gününden. Ama sistem sistemdir deyip illa uygulatmışlar, öyle mi? Uygulayamamışlar. Ve üç, daha da sıkıntılı tarafı şu. Bu ilaç takip sistemine girilmemiş olan ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeyeceğini açıklamış olduğu için ve sistem de çalışmadığı için ilaç alamıyorsunuz. Yani sonunda özeti işim bu. Yani hakikaten eczanenin bir kapısından girip varsa ikinci kapısından, yoksa aynı kapısından geri çıkıyorsunuz. Oklar gösteriyor ama çıkış şuradan diye. Bunlar iki ayrı sistemmiş ayrıca. Yani haberin sonundan anladığımda bu, Türkiye Eczacılar Birliği iki sisteme de geçişin ertelenmesini istediğine göre bir sistemden bahsetmiyoruz. Galiba bir provizyon sistemi var ve bir de işte demin bahsettiğim ilaç takip sistemi var. Veya bu ikisi aynı şey, bir başka sistem var. Böyle de olabilir. Bu başka sistem koridorda var ama şimdilik daha açıklamıyorum. Üstü brandayla örtülü. SGK getirip bize bıraktı siz bir deneyin diye. Biz memnunuz. Güzel duruyor. Evet, bu arada da CBS televizyonunda 1915 yılı olaylarına ilişkin bir program olduğu haberi var. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber var elimizde. 60 dakika, bu çok ünlü bir program aslında CBS'in. Burada Suriye'deki Deir ez-Zur'un dünyadaki en büyük Ermeni mezarlığı olduğu ve halen kemiklerin çıktı ileri sürülmüş. Bazı Ermenilerin yüzlerce mil ölüm yürüyüşüne zorlandığı ve toplama kampına götürüldüğü öne sürülüyor bu programda. Osmanlı Türklerinin daha sonra Nazilerce de benimsenmiş olan bir model geliştirdi. Yani Yahudiler için Auschwitz neyse, Deir ez-Zur'un da Ermeniler için aynı anlamı ifade ettiği öne sürülmüş. Gazeteci Bob Simon'ın sunduğu bir program. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde de 1915'e ilişkin iddiaları içeren tasarının oylanmasına 3 gün kala yayımlandı deniyor. 1 milyondan fazla Hristiyan Ermeni'nin Osmanlı Türkiye'sinden topluca tehcir edildiğini ve ardından da katledildiğini savundu diyor program. Türkiye ile Ermenistan'ın tarihle ilgili savaşı başlıklı bir bölüm bu. Bunun başında da Simon öyle söylemiş, gazeteci, ve Auschwitz'le toplama kamplarıyla, ölüm yürüyüşleriyle karşılaştırılmış.

Açık Gazete.